شب بخیر کوچولو. به نام خدای بزرگ و مهربون. سلام بچه های نازنینم، انشالله خوبین، سلامتین و میدونین که امشب چه شبی، شب قدره، شب ضربت خوردن حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلامه، شب ضربت خوردن امام و ایام شهادت این امام عزیز و مهربون رو هم به شما و هم به بزرگترهای مهربون تسلیت میگم. در این حال گلای قشنگم، میدونین که فردا چه روزیه؟ روز معلمه، معلمای مهربون عزیزی که به ما خوندن و نوشتن یاد دادن. هممون قدردان زحمات معلمای عزیزمون هستیم و اونا رو دوست داریم و شما میدونم که معلماتونو خیلی دوست داریم. و اما قصه امشبمون که در مورد یک آقا پسر گلی به نام علی، علی آقا. بله، بریم سراغ قصه‌مون که اسمشم هست تسبیح عزیز جون. علی کوچولوی ما 3 سالش بود. تو خونهشون هر کسی به یه کاری مشغول بود. مامان داشت تو آشپزخونه برای سحری غذا درست میکرد. بابای علی کوچولو هم که معلم بود و تازه افطار کرده بود، داشت تکالیف بچه ها رو میدید. مادر بزرگ علی عزیز جون هم با تسبیحی که تو دستش بود داشت صلوات میفرستاد و روزه گوش میکرد. علی کوچولو هم کنار مادر بزرگ نشسته بود و همینطور به تسبیح مادر بزرگ نگاه میکرد. مادر بزرگ که دید علی کوچولو خیلی وقت داره همینطور بهش نگاه میکنه، گفت علی جونم، نوی گلم، چی شده گل پسرم؟ علی گفت مادر جون، میشه یه دقیقه تسبیحتون رو به من بدین؟ مادر بزرگ لبخندی زد و گفت الهی قربونت بشم، میخوای چی کار؟ علی گفت میخوام باهاش بازی کنم. عزیز جون گفت عزیزم قربونت برم، تسبیح که برای بازی نیست، با تسبیح صلوات میفرستن، منم دارم صلوات میفرستم، آخه امشب شب قدره، شب ضربت خوردن حضرت علی علیه السلامه. و بعد با دستمال اشکی رو که گوشه چشمش نشسته بود و پاک کرد. علی با تعجب گفت مامان بزرگ، شب قدر یعنی چی؟ صلوات میفرستیم یعنی چی؟ میشه به منم یاد بدین؟ بابای علی کوچولو که حرفای اونو شنیده بود گفت علی جون، پسرم بیا، بیا تا من بهت یاد بدم. علی گفت مگه شما میتونین؟ عزیز جون دستی روی سر علی کشید و گفت گل پسرم، بابا مهدی معلمه، اون تو مدرسه به بچه ها درس میده، بله که بلده، از منم بهتر بلده، پاشو پاشو برو پیش بابا مهدی تا بهت بگه. علی از جاش بلند شد و رفت پیش پدر. بابا مهدی که پشت کامپیوتر بود سرشو برگردون، لبخندی به علی زد و گفت پسرم اول بذاری اینو بهت یاد بدم. این که ما وقتی بزرگترا رو میبینیم اولین کاری که میکنیم چیه؟ علی کوچولو گفت سلام میکنیم. بابا مهدی گفت آفرین. صلوات هم یه جور سلام کردنه، اونم سلام به پیامبر خوب خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. ما وقتی نام پیامبر رو میشنویم حتما صلوات میفرستیم، یعنی به ایشون سلام میکنیم که خیلی ثواب داره. هر وقت هم مشکلی داریم، ناراحتیم یا بیماریم، میتونیم صلوات نذر کنیم تا انشالله به لطف خداوند مشکلاتمون حل بشه. بعد از اون پدر در مورد حضرت علی علیه السلام امام اول ما شیعیان کلی برای علی کوچولو توضیح داد و اینکه امشب شب ضربت خوردن آن امام بزرگواره. بعدش بابا از شبهای قدر گفت که شبهای نازل شدن قرآن کریمه. بابا گفت یکی از کارهایی که در شبهای قدر میکنیم فرستادن صلواته، همینطور خوندن قرآن و دعا کردن. حالا دوست داری بهت یاد بدم که چجوری صلوات بفرستی؟ علی کوچولو گفت آره بابا، خیلی دوست دارم. بابا مهدی علی رو روی پاهاش نشوند و گفت پس هرچی من میگم قشنگ تکرار کن. علی هم گفت به چشم. بعد بابا مهدی آروم آروم و شمرده صلوات فرستاد. علی هم هرچی بابا مهدی میگفت تکرار کرد، اونم نه یه بار، چند بار، اونقدر که دیگه بدون کمک بابا تونست صلوات بفرسته. عزیز جون که دیگه صلوات ها رو فرستاده بود، تسبیحش رو داد به علی کوچولو، گفت حالا نوبت توئه. هر یه دونه صلوات که فرستادی، یه دونه از این مهره ها رو با انگشتت رد کن اون طرف نخ. علی با خوشحالی تسبیح رو گرفت و با کمک پدر شروع کرد به صلوات فرستادن. تازه بابای علی بهش گفت یه جایزم داره، چون خیلی خوب به حرفاش گوش کرده و شاگرد حرف گوش کن و زرنگیه. بله عزیزای دلم، عجب قصه ای بود صحبت از علی کوچولوی مهربون و معلمان نازنین و شب قدر و صلوات فرستادن و دعا کردن و قرآن خوندن. از این بهتر نمیشه. گلای قشنگم شما هم حتما دعا میکنین، حتما برای بیماران و کسانی که مشکل دارن دعا بکنین، به خصوص این روزهایی که بیماری کرونا بله هست و همه رو اذیت میکنه. با اون مهربونیتون از خدای مهربون بخواید که هرچی زودتر این بیماری بله از بین بره. خیلی هم مراقب خودتون باشید. امیدوارم حضرت علی علیه السلام نگهدار همگیتون باشه. تا فردا شب و یک داستان و قصه دیگه، خداحافظ همگیتون باشه.